galegos no baixo. No lugariño de Ardenne, ay miña terra fermosa, hay una rosa espiñada, calou miña que perfora. No lugariño de Ardenne, ay miña terra querida, ten una rosa na entrada, ten espiña na fuxida. Ahí van las ardentes por Ardenne abaixo, espiñar de rosa e pétalos brancos. Ahí van las ardentes por Ardenne arriba, rindan sus penas, lloran alegría. Baixamos a música de Ardenne, que precisamente é para recibir a unha persoa que temos que felicitar, Álex Moure, que pertence á empresa Calecoi. Moi boa tarde, Álex. Moi boas. Benvido, moitísimas gracias por aceptar o noso convite. E, diante de nada, para que todos nos oites saiban, felicitacións, porque acabades de ter un premio que o Bacelos de Prata, que vades a recibir precisamente nesa adega da Casa do Suyo, un pazo extraordinario o día 5 deste mes, é dicir, o sábado que ven, non? Así é, nada, moitas gracias pola felicitación, xa por contactarnos. E bueno, sí, moi contentos de recibir ese detalle que, bueno, que tiveron a ben concedernos logo a nós, que somos unha empresa, como se decía, moi pequena. Bueno. Moi xoven tamén. Humilde. Pero bueno, pois ao final, estes recoñecementos ao final animan a seguir loitando e traballando tanto pola terra como polos produtos que temos aquí na terra, non? Bueno, humildade que tamén te fai grande o feito de que digas eso, pero en realidade Calecoi é unha empresa que presume de vacas galegas e con receitas especiais da nosa terra, non? Sí, a ver, temos unha gandería familiar pues, onde fai máis de 35 anos. Os avós da miña parella estiveron emigrados en Francia, cando voltaron á súa casa, pois, cos poucos aforros que traían, o que quixeron foi montar unha gandeiría familiar que era moi pequena, e, bueno, pois, a seguinte xeración, que foron os pais de Susana, pois, seguiron con ela, que son canes están ali ao pé do cañón, e, bueno, pois, foron facendo unha gandeiría mediana, pero, bueno, pois, decatámonos de que aí podíamos conseguir un produto de calidade diferenciada, que é o leite, algo tan básico como o leite. Pois, si podes conseguir un leite de calidade diferenciada, evidentemente podes conseguir un produto diferente para o mercado. E, bueno, pois, esa é a base, e daí xurdiu Calecoi, e nada, contentos de aportar o noso pequeno gran de area ao que é o que é a comercialización de produtos agrarios galegos, non? Produtos agrarios galegos que, ademais, están etiquetados en galego, cousa que tamén, por eso precisamente, tende ese premio, ese agasallo, no, digamos, tan importante que son os Bacelos de Prata, un Bacelo de Prata para este ano. Produtos Calecoi, que hai que lle dicir aos nosos ointes que non é somente leite, tendes varios produtos de grande calidade, non? Sí, a ver, nos empezamos co iogur. De feito, o noso iogur é elaborado con leite A2A2, ajá, que é un leite, pois, que, bueno, as nosas vacas son A2A2 xenéticamente, entón, pois, o leite que elas producen é un leite que ten unha proteína que é máis fácil de digerir para aquelas persoas que teñen pequenas dificultades. Uh-huh. Así, resumindo, é o leite de vaca que máis se asemella ao leite materno humano que tomamos cando nacemos, non? Xa ves. Pues... Entón, bueno, pues, a base de ese leite, bueno, pues, facemos yogur, facemos kefir, uh-huh. En diferentes variedades, pues, tanto cremosos como bebibles, algún con froita tamén, pero bueno, pues, intentamos utilizar froita de calidade, froita diferenciada incluso, bueno, pues, facemos un yogur con crema de castaña, que non é algo demasiado habitual nas grandes industrias. Ah, eso quería que destacaras, non somente eso, o de castaña, sino tamén o de mazá, e o dese, de frutas exóticas, non? Sí, a ver, sempre buscamos ter algo diferente. Bueno, pues, tamén temos o típico de froita da paixón, que é manga de maracuyá. Bueno, pues, sempre buscas, a ver, sabores frescos, outros tradicionais. E, bueno, pues, o que comentabas, Calecoix é un nome moi galego, porque, bueno, cando o noroeste peninsular estaban invadidos polos celtas, isto no ano 1700 a.C., pois, había unha deusa que era Calai, os habitantes eran os calaicos, e daí derivou un Calecoix. Entón, decir, Calecoix, pois, pode ser o nome de Galicia no 1800 a.C., non? Uh-huh. Entón, bueno, pois, a partir de aí, xa que temos un nome moi galego, e nós somos moi galegos tamén, porque somos do rural galego, non? Pois, bueno, decidimos que etiquetar os nosos produtos, pois, no idioma da nosa terra, pero, bueno, a ver, tamén temos unha doble traducción, porque o noso mercado, afortunadamente, cada vez está mais tamén fora das nosas fronteiras, entón temos que, bueno... Ampliando. Pois, sí, efectivamente, sí. Bueno, pois, ao final o castelán é a lingua oficial do Estado español, sí. E nós somos galegos, pero somos españoles tamén, entón, bueno, pois temos que ter as dúas opcións. O certo é que precisamente o que vos tendes é algo que se pode ofrecer, é que a máis poden comprobalo na vosa páxina, non, que se chama calecoix.com, non? Sí, eso é, sí. Aí temos un pouco a nosa historia, os produtos que facemos, bueno, intentamos telo bastante actualizado. E nada, pues, sobre todo para que a xente que busca algo máis ou que cando vai á tenda, pues, busca un produto de diferente. Que non sexa solamente diferente no precio, cando ali o ves, pois, ali que sexa atractivo, que teña un precio razonable, e despois, pois, o feedback que temos é de clientes que o aproban, que topan un produto diferente, menos industrializado, entonces, bueno, pois buscan un pouco esa historia, entonces aí, bueno, pois contámoslle un pouco a historia que vos estou contando agora, pois, como é a nosa gandeiría, facemos nosa elaboración, a comercialización, bueno, pois temos un pouco o ciclo pechado da produción. Sí, sí, sí. Que non somente se estende aí en Galicia, pero que tamén se pode topar precisamente aquí en Cataluña, e no Hipercor Diagonal estades, e tamén en Madrid. É dicir, que cualquier persoa que queira a chegarse onde a vos tamén. E, por certo, eu mencionei ese premio Bacelos de Prata porque acabo de recibir a noticia, pero vosotros de premios se atender máis de un. Hai pouco entendín que o 25 premios de gastronomía de potenciación de produtos galegos tamén nos recibístedes, e tamén recibístedes o 12º premio Dona Maruja de Gutiérrez, que sei eu, varios, o sea, non sí, xa estades acostumándovos a recibir, eh? Sí, a verdade é que sí, non, o noso comezo non foi o habitual, porque a verdade é que tivemos bastante recoñecemento na nosa curta carreira, levamos, bueno, agora xa levamos 8 niños no mercado, xa... Muy ben. Pois xa empezamos a facer un pouco de... a ser un pouquinho máis coñecidos. Pero bueno, pois a ver, foi un proxecto no seu día que agora tamén está nunha fase inicial todavía, pero que no seu día chamaba a atención casi polas dificultades, non? Porque o sector lácteo é un sector moi maduro. Sí. Poder vender e diferenciarte aí é complicado. Sabíamos que a precio nunca íbamos a ser competitivos, entonces, bueno, pues intentamos loitar pola diferenciación, e, bueno, pues unha imaxe cuidada, pues transmitir esa historia, entonces, bueno, pues mira, hai un rango de público que pode, pues, que se preocupa pola súa alimentación, porque sexa o máis saudable posible, sostible posible, todo o que é o procedimento da elaboración e de todo. Entonces, bueno, pues mira, cando nos proban, sabemos que tardou cedo repetirán, e ao final, pois aí está un pouco a base de que nos poidamos seguir vivindo desto, non? Uh-huh. Bueno, que esa felicitación tens que facerlle extensa precisamente a túa compañeira, como acabas de dicir, que tamén está aí nesa explotación extraordinario, a verdade, en Lalín, verdad, en Bargazos. Sí, a transformación a facémola aquí en Lalín. Bueno, a gandería témola en Rodeiro, porque é donde ela é nativa, ali están os seus pais. Entón, bueno, traemos a diario leite da gandería para aquí. Básicamente, o obradoiro non o fixamos ao lado da gandería, pois, por temas logísticos. Claro. Porque, evidentemente, estando onde estamos, temos a sorte de que varias empresas de transporte en frío, pois, pasan por diante das nosas instalacións, entón, pois, claro, temos a posibilidade de un produto que sae daqui agora a 6 da tarde, mañá, pois, a 6 da mañá este en Madrid, ou pasado mañá a 6 da mañá este en Barcelona, non? Entón, eso, ao final dunha aldea que está un pouquiño máis retirada, ten unhas comunicacións un pouquiño máis, bueno, máis deficientes, por así decirlo, porque son acordes a unha aldea, pois aí non tiñamos esa posibilidade. Entón, bueno, decidimos transportar o leite líquido, porque ao final, pois, é máis retoado, é o produto final, pois ten máis posibilidades saindo desde aquí. Aproveitar a infraestructura para poder dar servicio como é debido, claro que sí, é importantísimo. Sí. Tamén outra cousa, unha cousa que quero destacar que vina ese outro día, non sei se onte ou antes, que é o que vos recomendades que empregar unha salsa fácil e deliciosa, dixetedes, que a salsa de yogur calescoi para as ensaladas, non? Sí, a ver, clientes nosos da hostelería, pois ao final a partir de iogur, pois intentan facer os seus postres e as súas salsas, que bueno, pois ao final, a ver, son máis naturais, nós non elaboramos para comercializar como unha referencia máis, pero sí que bueno, pois poñemos a disposición esas receitas, pois a xente que nos axuda co tema das redes sociais e demais, tamén axúdanos así a preparar esas receitas e poñelas bonitas para que a xente poida pois descargalas e velas e consultalas e poder elaboralas. Entón, bueno, pues mira, é que un yogur non é solo a merenda para un neno, nin para unha persona que este enferma, porque antigamente, pues, sobre todo aquí, pasaba moito, cando había unha persoa na casa, pues, a mellor que estaba yogur, un riquezón, superando algunha enfermidade, pues era, nada, tens que tomar un yogur. Sí, sí. Pero bueno, pues hoxe, eses tópicos, pues, xa non existen. Son máis saudables, pero bueno, pues un yogur pode ser un postre, unha sobremesa en calquera, despois de calquera comida, non? Sí, sí, sí. Entón, bueno, pois un pouco tirando deso, pois intentamos eso, mostrar que o leite, o yogur, pois, o kéfir, que teñen moito potencial, non? O caso é, bueno, pois indagar e traballar sobre eles. Bueno, que unha recomendación importante, o feito de que, bueno, pues, así como outros lle botan vinagre e outras cousas, pues, o feito de botar de mezclar nunha boa ensalada ese yogur voso ten pues, un aderezo especial e unha forma de disfrutar dunha ensalada completamente diferente. E é como que ti dís, sanísima, non? Sí, a ver, ao final, todo o que podes empregar para aderezar ou acompañar que sexa o produto pois o máis natural posible, eu creo que sempre vai a ser positivo, non? E bueno, pois mira, pois tamén hai fusión de sabores, de que bueno, pois ao final, moitas veces, en canto non o probas, non te darías de conta de, pois unha vez que o probas, dís, pois sí que está bo. Pero claro, se non o faz, pois é complexo, non? De verdade que sentímonos orgullosos non somente por falar contigo, sino tamén honrados por a túa participación de hoxe. Agradecerche moitísimo que estés aquí cando nos e que lle digas aos nosos ointes que eu xa mencionei precisamente un dos puntos de venta aquí en Cataluña, concretamente no super hipercor da Diagonal aquí en Cataluña, aquí ao ladiño, quero decir, en Barcelona, non? Pero... Sí, a ver... Co Corte Inglés dende fai un ano e pico, pois estamos a nivel nacional, e bueno, pois, na Diagonal, no centro comercial que ti mencionas, ou na Plaza de Cataluña, pois eu, de feito, estivemos fai uns meses na feira alimentaria, aí en Barcelona, que pois, é unha feira super importante de alimentación a nivel europeo, e bueno, pois, intentamos ir todos os anos, de feito, vamos de expositores dentro de Medio Rural da Xunta de Galicia, e bueno, pues aproveitando, estivemos visitando algunhas tendas, e bueno, pues, tamén para nós era un pequeno orgullo chegar a Barcelona e decir, bueno, pues os nosos produtos chegaron tamén aquí. Entón, bueno, pues sí, hai esa posibilidade. É certo que en Cataluña pues hai moitos proxectos tamén do sector gandeiro, agrario, de elaboración de yogur e demais. Entón, bueno, pois a ver, son máis coñecidos por locais, é o habitual, pero mira, que poidamos estarnos aí, pois, ao final, pois é unha alegría importante. Pois eso, volvemos a felicitarte, desexamos que teñas moitísimos éxitos en todas as cousas. Seguro que estades traballando, polo menos teredes parte do equipo, traballando para poder ofrecer máis produtos, ao mellor pensando xa tamén nalgún queixiño que outro, non? Algún, sí, algún ver, requesón ou algo así, non? Sí, a ver, evidentemente unha vez que comezas, pois, o que intentas é ir ampliando o teu portfolio de produtos, porque ao final os clientes tamén o demandan, porque aparte de vender en tenda pequena ou hostelería, pois vendemos tamén con clientes da distribución, sobre todo aquí de, bueno, pois, do noroeste peninsular, por así dicilo. E, bueno, pois a nivel nacional tamén xa temos presencia, entonces, claro, moitas veces chegar con dous produtos non é suficiente, porque ao final non tes mancha tampouco, entonces, bueno, pois necesitas ir facendo desarrollos. Evidentemente, en algún queixo temos pensado, e, bueno, pois agora tamén estamos aí, bueno, alguna gama de yogur estilo grego, casi máis cremoso, que se lle chama, algo a mellor con proteína, porque agora tamén está, bueno, pois, unha época na que a proteína, pois, tamén está un pouco de moda, bueno, pois os hábitos tamén están tendendo hacia aí, ao mellor menos grasa, un pouquinho máis de proteína, e, bueno, pois nós, a ver, ofrecendo o noso produto, temos que intentar ir ampliando esa gama, e, bueno, nesa liña teremos que sacar algo ao mercado en breve. Lógico, a verdade é que énchenos de satisfacción o feito de que estedes traballando desa fórmula. A verdade é que aí en Galicia seguro que teredes bastante máis demanda que da que sí. A mellor non achegar, non sodes capaces de cubrir toda a demanda que tendes, non? Sí, bueno, a ver, capaces sí que somos, porque bueno, a ver, nós si algo nos caracteriza é que intentamos ir pouco a pouco, para, é dicir, non ter desatendido o que xa tiñas, pero bueno, pois é, sempre mirando hacia diante, seguir crecendo. A ver, a nosa marca agora aquí en Galicia pois xa é un pouquiño coñecida, non é das máis coñecida, nin moito menos, pero bueno, pois é unha marca que se empeza a coñecer, e sobre todo, pois o que bueno, pois entre o público, pois que ten unha boa apreciación dela, que a coida, por así decirlo. Entonces, bueno, pues mira, estamos contentos co que levamos feitos, pero bueno, ou co que levamos feito, perdón, pero, a ver, queda moito traballo por diante. Temos que seguir con a nosa identidade, un produto, bueno, pues eso. Pequenas producións, pero... e sobre todo que o cliente, pues eso, que siga valorando que é algo diferenciado, que ten a máu dun artesán, porque ao final, bueno, pues, tamén estamos en Artesanía Alimentaria de Galicia, pola metodoloxía que nos empregamos para fabricar e demais. Entonces, bueno, pues eso, seguir aí ofrecendo pues un produto diferente dos máis industrializados, ¿no? Nas vosas redes, na propia páxina, dicides que non somente que non sometedes o leite aos habituais procesos da industria e respetades con moitísimo mimo a materia prima, obtendo así un resultado e un característico sabor natural e xenuíno, especial. Lógicamente, esa é unha tarxeta de venta algo fora de serie. Non todo o mundo fai o mesmo. Sí, a ver, todo está tamén no volumen, porque somos pequenos, entonces temos a nosa propia producción e, sobre todo, pues, temos un leite moi que transformamos moi fresco. E, claro, a gran industria que move milleiros de toneladas, pues, ao final non son capaces de facelo en ese período tan corto de tempo, ¿no? Entonces, nós, pues, claro, como o leite está na nosa ganadería, xa ven directamente para o obrador, ao final aí os tempos son mínimos, e cando chega o noso obrador, elaboramos o máis rápido. Evidentemente, canto máis fresco elabores un produto vivo, como é o leite, que é un produto natural, é un produto vivo, pois o rendemento final é diferente. A gran industria, bueno, pois, teñen que facer procesos térmicos un pouco máis elevados para poder mantelo, porque senón, pois, o leite é un produto que se perde moi rapidamente, non? Entón, bueno, pois, é algo que nos diferencia, como cando vas mercar pois unha froita que sabes que é de cercanía, que é supernatural, ou outro tipo que poida ser o mellor tropical, que teña que viaxar durante moitos días, é que, pois, para que se manteña, pois, teñan que ter algún tipo de conservación, digo, cámaras ou que sexa, é diferente, non? Entón, bueno, pois, esas fortalezas que temos nós, que é esa capacidade de poder poñer o produto no mercado máis rápido posible, pois temos que aproveitalo. É onde se nota moito a diferencia, non? Pois volvemos a repetirche, Alex, para nós foi un prazer e unha honra pois terte aquí con nosotros na nosa humilde radio. Desexarche que continúes tendo a ti e a todo o equipo no que participas, especialmente a túa compañera, a túa dona, que sigades tendo moitísimo éxito con esa vosa explotación, e que este non sexa o último dos agasallos que recibides ou premios, sino que continuedes tendo moitísimos máis, e disfruta ese día, ese sábado, de esa grande celebración que teredes co bacelo de prata que lle vos otorgará a Asociación Álvaro das Casas, non? Sí, a ver, con esa intención seguiremos, non? Moitas gracias a vos por darnos a oportunidade de poder estar aquí con vos contándovos o noso proxecto 5 minutos. Eu, pola miña forma de ser, votaría media hora ou máis. E nós tamén, pero sí, na radio sabes que contándovos tempo máis cousas, sí. Pero bueno, pues nada, sí. Contentos, super agradecidos por este recoñecemento, e nada, pues o sábado estaremos ali en Exposende, na casa do Sulló, nese bonito acto para recoller o noso bacelo, e temos aquí xa un sitio especial preparado para colocarlo. Mándalle, ¿no?, un saludo todos os días. Sí, cando chegues alí, saúdo en especial a Pepe de Redondela, que temos moita relación tamén con ele, foi precisamente a súa comunicación que nos fixo precisamente para que saber dese traballo tan importante. Por certo, falabas de máis cousas que seguro que nos poderías contar, porque agora que ven o outono, aí tendes moitísimas cousas que descubrir, non, no campo, no agro, que as setas ou os cogumelos, que sei eu, sí, o outono, non? A castaña tamén está a pique de chegar. A ver, estamos, sí, con unha climatoloxía estes días un pouco, bueno, pues, con choivas fortes e demais, pero sí, a ver, o outono tamén é unha época bonita do ano, bueno, claro, como dís, hai moito potencial, sí, no rural, exacto, que, bueno, sí. É complexo, moitas veces, pois, asentar proxectos para sair adiante, porque, bueno, pues, estamos nun mercado moi globalizado e competitivo, non? Entón é complexo. Pero aquí en Galicia, pues, pola climatoloxía, por as características que temos, pois, pues, temos a sorte de que a veces non valoramos todo o que nos dá este rural sin darlle nada a cambio, simplemente coidando, non? Eso, entón, bueno, pues, é algo diferente. Bueno, pois, pues, disfruta. De verdade que echo a desexamos con moitísimo que teñades moitísimo éxito, volvo a repetirche graciñas, seguiremos a vosa trayectoria. Noutro momento volveremos a incomodarte por si hai algunha novidade, por exemplo esa que comentabas aí un momentiño de queixo ou requesón, que sei, algunha cousa que seguro que poredes en marcha tamén. Pois nada, graciñas a vos, e cando queira, despois a vosa casa, vale? Moitísimas grazas, ata outro momento. Veña. Adiós, vale. Salve. onde